Tak. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. To wyraz pogardy, mówi o zachowaniu ambasadora Rosji szef MON. Siergiej Andrzejew nie przyszedł na wezwanie do siedziby MSZ-u. W Kijowie trwa usuwanie skutków rosyjskich ataków. 10 osób zostało rannych. 2 nastolatków zginęło wieczorem w wypadku w Wielkopolsce. Na miejscu pracuje policja. Reakcja ambasadora Rosji na wezwanie z polskiego MSZ-u to jest wyraz pogardy, ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wicepremiera Polska nie może obok tego przechodzić obojętnie. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński informował dziś, że Siergiej Andrzejew nie przyszedł do siedziby resortu dyplomacji. Miał złożyć wyjaśnienia w związku z rosyjską rakietą, która wczoraj naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Informuję państwa, że nota dyplomatyczna polskiego MSZ z żądaniem wyjaśnienia sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji inną drogą. Wczoraj o 4:23 nad ranem rosyjska rakieta skierowana na Ukrainę wleciała w polską przestrzeń powietrzną i przebywała w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu obiekt był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Prezydent i szef MON zgodni w sprawie modernizacji wojska. Na spotkaniu wielkanocnym z żołnierzami w Warszawie Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnili, że bezpieczeństwo to sprawa wyjęta poza nawias politycznego sporu. Wzmocnienie armii ponad politycznymi podziałami. To, jak deklarują prezydent Andrzej Duda i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wspólny cel polskich władz. Po to realizujemy te zakupy, po to umacniamy sojusze, po to umacniamy polskie wojsko, byśmy nie musieli walczyć. Możemy się różnić, możemy się spierać, ale bądźcie pewni, w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Prezydent pochwalił też inicjatywę ministra obrony, by skupić się na poprawie indywidualnego wyposażenia polskich żołnierzy. A Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o pomyśle wprowadzenia karty rodziny wojskowej. Aby dawać wsparcie, dawać lepsze warunki funkcjonowania tym, którzy poświęcają swój czas i ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom, współmałżonkom, najbliższym. To rozwiązanie miałoby funkcjonować na podobnych zasadach jak karta dużej rodziny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy podziękował służbom zaangażowanym w usuwanie skutków rosyjskich ataków. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski powiedział, że w wielu miastach ostrzały spowodowały spore zniszczenia. Kijów, atak balistyczny, zniszczone domy, budynek Akademii Sztuk Pięknych. Są ranni. Każdemu udzielono niezbędnej pomocy. Dzięki Bogu w Akademii nie było dzieci. Usuwanie gruzu trwa cały dzień. Odessa i Mikołajów. Po atakach na obiekty energetyczne sytuacja nie jest łatwa. Zaangażowane zostały wszystkie niezbędne służby. Liczba rannych w porannym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów wzrosła do 10. Był to 3. ostrzał powietrzny ukraińskiej stolicy w ciągu ostatnich 5 dni. 2 nastolatków zginęło w wypadku drogowym w powiecie pleszewskim. Przed 21 na drodze z Grodziska do Zawidowic Volkswagen Golf z nieustalonych przyczyn uderzył w drzewo. Ofiary to 19-letni mieszkaniec gminy Czermin i 16-latek z gminy Chocz. Na miejscu wypadku pracują policjanci i prokurator. Poprawa jakości internetu w szkole oraz nauka weryfikacji treści znalezionych w sieci to główne rekomendacje zawarte w raporcie Cyfrowa Szkoła 4.0. Dokument przygotowano na podstawie opinii 300 nauczycieli, dyrektorów szkół i ekspertów. W ocenie nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, najważniejsze kompetencje cyfrowe, jakie uczniowie powinni zdobyć w szkole, to efektywne wyszukiwanie informacji, ich selekcja oraz umiejętność weryfikacji źródła. Oczywiście lekcje programowania są bardzo ważne, tworzenie algorytmów i tak dalej, ale jednak kluczowe dla młodego człowieka jest takie praktyczne odnalezienie się w cyfrowym świecie, choćby pod względem dezinformacji. Powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Stąd rekomendacja, aby higiena cyfrowa, cyberbezpieczeństwo czy dezinformacja w sieci w większym stopniu pojawiała się na lekcjach i w podstawie programowej. Oprócz tego część nauczycieli przyznaje, że sami potrzebują szkoleń, jak uczniom skutecznie przekazywać tę wiedzę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Od razu zaglądamy do Miami, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Sebastianem Kordą w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000. Spotkanie obserwuje Jan Pachlowski. Pierwszy set bez przełamania, zwycięstwo Huberta Hurkacza 7-6 w tiebreaku. Polak punkty zdobywał m.in. dzięki asom serwisowym. W tej chwili końcówka drugiego seta i zawodnicy też się tutaj nie przełamali. Korda prowadzi 6-5. W tej chwili serwuje Hubert Hurkacz i w tym gemie jest 15-15. Z rywalizacji deblowej odpadają już niestety Magdalena Lied i Jan Zieliński. Był taki moment, kiedy troje naszych reprezentantów tutaj w Miami rywalizowało właśnie na korcie, a turniej w Miami rozkręca się na dobre. Dzisiaj na trybunach pojawił się m.in. gwiazdor NBA, gracz Miami, Jimmy Butler, a przed chwilą odpadła jedna z największych rywalek naszej Igi. Amerykanka Coco Gauff przegrała w trzech setach z francuską Garcią. Dzisiaj ostatnim meczem na korcie centralnym jest pojedynek właśnie Igi Świątek z Jekateryną Aleksandrową. To walka o ćwierćfinał Miami Open. Nasza tenisistka ma dodatni bilans spotkań z Rosjanką. Iga po wczorajszym morderczym wręcz spotkaniu z Szczeszką Noskową i walczenie awansów w trzech setach dzisiaj zagra trzeci mecz w ciągu trzech dni, ale jak zapowiada w rozmowie z Trójką, nie powinno to mieć jednak wpływu na jakieś zmęczenie. Pojedynek obu tenisistek rozpocznie się późną nocą czasu polskiego. Patrzymy jeszcze, jak radzi sobie Hubert Hurkacz. Przypominamy, wygrał pierwszy set 7-6, w drugim prowadzi Korda 6-5, ale w tej chwili 40-15 dla Polaka. Z Miami Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. A teraz siatkówka i mecz rozgrywany w Warszawie. Miejscowy projekt podejmuje grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. To spotkanie ważne dla Zaksy, bo zajmujący obecnie 9. miejsce w Pluslidze wicemistrzowie Polski muszą w ostatnich kolejkach rundy zasadniczej zaciekle walczyć o awans do fazy play-off. I walczą w meczu z trzecim w tabeli projektem. Po czterech setach remisują 2-2. Trwa tiebreak, w nim 8-8. Rywalizacja o 9. miejsce w Tauron Lidze Siatkarek rozpoczęły dziś zespoły Stali Mielec i Wolej Wrocław. Stal wygrała 3-1, a mówi jej trener Mateusz Grabda. Dziwny mecz, ale te mecze, 9. miejsce, czy o takie miejsca troszkę poza tą strefą playoffową tak zwaną, to są takie mecze, gdzie wygra zespół, który bardziej chce wygrać. I to samo powiedziałem dziewczynom wczoraj na treningu, przedwczoraj na treningu, że tu nie chodzi o poziom już sportowy, bo my dobrze gramy w siatkówkę, pokazaliśmy to w meczu, kiedy jeszcze trwała runda zasadnicza, wygrywając 3-1 z Wrocławiem. Cieszę się z tego wyniku, że zapunktowaliśmy w tym pierwszym meczu walki o 9. miejsce. Rewanż 9 kwietnia we Wrocławiu. Jutro będzie pogodniej, bez opadów. Jedynie rano na krańcach północno-wschodnich możliwe bardzo słabe opady deszczu. Najcieplej będzie na południu i zachodzie kraju do 15 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniejszy będzie północny wschód, tam tylko 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym troszkę podłubać przy gitarach. Gitara to przecież bardzo popularny instrument. Niemal każdy na tym zagrać może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale ja oczywiście zajmę się wyłącznie tymi gitarzystami, którzy naprawdę potrafią to robić więcej niż dobrze. Tym niemniej nie będę wybierał żadnego jakiegoś szczególnego nurtu. Im więcej rozmaitych brzmień, tym dla mnie lepiej. Czy to będzie z takiego okresu, czy z innego, nieważne. Już pierwsza płyta, która mi wpada w ręce, jest dość zaskakująca. Chodzi o Marcina Wądołowskiego, czyli postać, no, która u nas już bardzo się liczy, ale o dziwo sięgam po jedno z jego starszych nagrań. Kusi mnie nazwa płyty Standards. Gitarzyści na ogół grywają własne kompozycje, a ja zawsze byłem ciekaw, co potrafią zrobić ze standardu. No i tutaj można powiedzieć, mam ładnych parę zaskoczeń. A wybieram na początek taki niełatwy standardzik pod tytułem Giant Steps, którym Coltrane chciał kiedyś wszystkich pognębić, że nikt tego nie zagra poza nim, a w tej chwili wszyscy już to świszczą jak malutkie ABC. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie fantastyczne jest wprowadzenie do tego tematu. A grają, jako się rzekło, Marcin Wądołowski, gitara, dalej Piotr Lemańczyk, czyli bas typu pendolino i za perkusją Tyler Hornby. Thank you. to była ta niesamowita wersja Giant Steps, jaką zaproponował nam Marcin Wądołowski na gitarze, dalej Piotr Lemańczyk bas i Tyler Hornby perkusja. I w tej chwili zmieniamy już obywatelstwo, zmieniamy geografię, wszystko. Przenosimy się między światowe gwiazdy, drodzy Państwo, ale w dalszym ciągu słuchać będziemy standardu. I to takiego bardzo popularnego standardu, który zowie się Yesterdays. A kto się do tego zabiera? No więc po pierwsze, nie gitarzysta, tylko saksofonista Jerry Bergonzi, ale który właśnie postawił na gitarę jako akompaniament i ten gitarzysta zresztą jest bardzo szczególny, bo chodzi o Mike'a Sterna. To jest facet, którego można rozpoznać po pierwszych paru dźwiękach. Ma jakieś bardzo szczególne brzmienie, które sobie wymyślił, przypuszczam, nie tylko przy pomocy palców i instrumentu, ale również elektroniki. No i dalej, no dalej, ciągle zachowujemy najlepszy poziom światowy, czyli George Mraz na kontrabasie, Billy Hart perkusja. A zatem Yesterdays. Thank you. No, dla mnie ta czwóreczka przepięknie umie się zabawiać muzyką. Sami mistrzowie Jerry Bregonzi na saksofonie, tenorze Mike Stern, gitara, George Mraz, kontrabas, dla mnie zawsze Jerzy Mraz, no i wreszcie Billy Hart, perkusja, a ten standard to było Yesterdays. W tej chwili chciałbym sięgnąć po kolejnego z gitarzystów, którego no, należy uznać za jednego z największych klasyków w historii jazzu, Kenny Burrell. No i jego najwspanialsze czasy minęły już dawno, ale kto wie, czy to nie on stworzył całą drogę grania na elektrycznej gitarze w przepiękny sposób. Zawsze to było u niego dojrzałe, skontrolowane do ostatniej niemal nutki. A tutaj będziemy mieli jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ towarzyszył mu będzie orkiestra zaaranżowana przez Gila Evansa. A ten temat, którego słuchamy, zwie się The Last Night When We Were Young. Thank you. Niezrównany klasyk gitary Kenny Burrell i orkiestra Gila Evansa. Przyznacie chyba, że te dwa spojrzenia na muzykę przepięknie do siebie pasują. Ale zmieńmy jednak w tej chwili nastrój i to niemal diametralnie. Otóż może to nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, ale ja nie potrafię sobie wyobrazić całej historii gry na gitarze bez Pata Messiniego. Zawsze mnie szokował z tym swoim kwarteczkiem przepięknym, zawsze mnie szokował swoimi kompozycjami, wspaniałym wyczuciem rytmu i tutaj nigdy nie było uchybki o chociażby ułamek milimetra. Do tego wszystkiego przepiękne harmonie w ich kompozycjach, no i niebagatelna rzecz, zamiłowanie do pogłosu, które bardzo mi w tym wypadku odpowiada. Wymieńmy cały zespół, a więc najpierw ten podstawowy kwartecik, Pat Metheny, gitara, Lyle Mays, wszelkiego rodzaju klawiatury, dalej Steve Rodby, bas, Paul Wertico, perkusja, ale do tego mamy jeszcze trzech dooktowanych panów, którzy zajmują się stukaniem w rozmaite stukadła i śpiewaniem, i to są Armando Marsal, David Blamires i Mark Ledford. Thank you. I to był właśnie ten trzeci wiatr, The Third Wind, kompozycja Messiniego i Maysa. Przyznacie Państwo, że wspaniale formalnie rozbudowana. Co chwila zaskakują nas nowe pomysły, a to wszystko nieprawdopodobnie dobrze trzyma się kupy. Wymieńmy wszystkich uczestników tego nagrania, a zatem Pat Messini gitara, Lyle Mays klawiatury, Steve Rodby kontrabas, Paul Wertico perkusja i wreszcie ci trzej panowie, którzy używają stukadeł i głosu, Mark Ledford, David Blamires i Armando Marsal. A w tej chwili wracamy już na nasze krajowe podwórko. Drodzy Państwo, no jak się bawimy w gitarę, to trudno nie oddać głosu Markowi Napiórkowskiemu, który już od lat trzyma się gdzieś tam w tej swojej czołówce i nikomu nie przepuszcza, ale znów muszę powiedzieć, że sięgam po dawne nagranie. Nagranie, które podoba mi się szczególnie, może dlatego, że nie jest takie potwornie wydumane, a po prostu przepiękne. Kompozycja nazywa się Wolno i żeby nie było złudzeń, płyta też nazywa się Wolno. A kto gra? Marek Napiórkowski gitara, Robert Majewski trąbka, Michał Tokaj fortepian, Robert Kubiszyn gitara basowa i wreszcie Michał Miśkiewicz perkusja. Thank you. Marek Napiórkowski i jego kompozycja zatytułowana Wolno. Oczywiście Marek Napiórkowski gra na gitarze i lideruje, Robert Majewski trąbka, Michał Tokaj fortepian, Robert Kubiszyn nie, jak wspomniałem, na gitarze basowej, tylko na szlachetnym basie i wreszcie Michał Miśkiewicz perkusja. A na koniec dzisiejszego programu chciałbym Państwa zaprosić do restauracji Atyoshis. Przy czym od razu zastrzegam, to nie będzie nigdzie w rejonach Tokio, wręcz przeciwnie, w Kalifornii, drodzy Państwo. A widać, gospodarze tej japońskiej kuchni doszli do wniosku, że do tego jedzenia również jazz może doskonale pasować i zaprosili na żywy koncercik wspaniałą trójeczkę. No przede wszystkim, jeśli chodzi o gitary. Pat Martino, sądzę, że jakiekolwiek komentarze byłyby tu zbyteczne, a towarzyszą mu Joey D. Francesco, organy Hammonda i Billy Hart perkusja. A prawdopodobnie zmieszczą nam się jeszcze dwa ich temaciki, to znaczy nie ich, bo ten pierwszy to jest temat Milesa Davisa, zatytułowany Recollection, a ten drugi to z kolei Sonny Rollins i Oleo, ale to będzie Oleo grane wbrew wszelkim zasadom w tonacji minorowej. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. We'll be right back. Thank you.